أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، تجثى لفضاطت فلندريمت ينبتن برزوتين تون الله جل جلاله. Zotin tonë e falenderojmë, prej ti falje dhe udhëzime kërkojmë, ndërsa salavatet dhe selamet për shëndetjet më të mira mbi pejgamberin e fundit Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme dhe mbi çdo besimtar i cili ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin e ligjëratave tona të ditës së hanë, duke vazhduar komentimin e surës Al-Baqara, ku kemi ngelë të fjala Zotit të Bareke u Atjala, ajeti i 217 nga kjo sure, e cila është si një loj shkëputje mes disa prej dispozitave, sigur që ishim prej të agjerimi atje. Jemi tani para ajeteve të familjes, shkurorzimeve, kurorzimeve, e kështu më radhë prej organizimi dhe sistemit familjar, se si e ka reguluar Kur'ani Allahu Gjellë Gjellaluhu. Para kësaj, Zotë Jonë të Barë Kjo Vëtjala përmend disa prej ajeteve të cilat kanë të bajnë me qenjen dhe egon e njeriut, qoftë edhe ai musliman. Andaj, Zotë Jonë të Barë Kjo Vëtjala përmend një rast, pra epilogun e rast, duke e shtrydh dispozitën e fundit në këtë ngjarje, të cilën e përmendëm në ligjëratën e kaluar, e sot do të vazhdojmë me lejnë Allahu të bareke u e tjale. Pra kush s'ka qenë në ligjëratën e kaluar, bëhet fjalë për ajetin 217 dhe ajetin 218, ku Zotë Jonë të bareke u e tjale e shpjegon një ngjarje cila i ka ndodhë për nga mberi tonë sallallahu aleyhi sallem, dy muaj para se të ndodhë lufta e Bedrit, ka dërguar për nga mberi jonë aleyhi salatu sallam një qetë, pra një brigadë, të udheqër nga shoku i ti Abdullah ibn Gjahsh, radiallahu anë, i cili është lemru për pejgamberit alayhi salatu wassalam që të vëzhgon lëvizjet e paganëve, kurejshve më konkretisht, dhe t'i sjell lajme. Dhe nga strategjia e luftës, Abdullah ibn Gjahshi vendosën një kohë dhe vend kritik, dhe ajo është se ishte dita e fundit e muajit Rexhep, i cili muaj është muaj i shenjtë dhe nuk lejohet ta lufta, dhe krahas kësaj na ishte në vend kritik, se nëse e lejon të ditën që ti kalon, atëherë do të vendosej në vendin të shenjt. Pra, arabët Kurejsh ishin duke kaluar pran një vendi cili ishte afër hyrjes në Qabe. Andaj Abdullah ibn Gjahshi u vu në kritik. Ata pret të kaloj e muaj i shenjt një nat, apo ata të hynë në Qabe, ishe mes dy shenjtrive, mes Qabës edhe muajit. Atëherë vendosë dhe ata përleshën, pastaj arabët e zanë, pra vegzën këtu, që t'ju thonë muslimanëve dhe pejgamberit alayhi salatu wassalam, se ju nuk i shenjtroni, pra nuk i madhroni haramët e Zotit Gjellë Gjellaluhu, ku Allahu te bareke ve teala ka ndaluar luftën në muajin Rexhep. Pra muajt e shenjt janë 4, Dhul Qi'de, Dhul Hijje, Muharram edhe Rexhep. Andaj, kjo ishte një prej sikleteve më të mëdha të sahabeve, ku Abdullah ibn Gjahshi u ngushtu shumë, atë shumë u ngushtu sa që i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah, më dërgon në një detyrë tjetër që ta shlyej gabimin e kaluar. Dhe Allahu xhelel xhelalu zbriti ajetin 218, ku Zoti Jon te bareke ve teala i shfaqsoi me gjithë kritikën e mëhershme që ia dha. Ana në ligjëratën e kaluar vëzë përmendëm se arabët nuk kanë pas arsye në këtë. Andaj Zoti Jon te bareke ve teala thot: "Yes'alunaka 'ani shahril harami qitalin fi." Të pyesin ti o Muhammed, paganët apo muslimanët, për muajin e shenjt dhe lufta në ta. Kul qitalun fihi kabir. Thuaj, lufta në ta është e madhe. Ma në men këtë fjalin nga se dersi sot që mësh në këtë fjali. Por se ta lidhme në dersin e kaluar. Thotë Allahu Gjellë Gjellalu, wasaddun an sabilillah. Edhe me pengun nga rruga Allahut është e madhe. Po është e madhe shkelja sahabeve të muajt të shenjt, por se e janë i ti më numrojnë në disa shkelje tjuajat, të satë kur vijen peshore, janë më të muaja se sa shkelja e shokve të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Thotë Allahu Gjellë Gjellalu, pengim nga rruga Allahut është e madhe. Wa kufrun bihi, me muhu Allahun është e madhe. Wa al-Masjidil Haram, dhe mi pengu njerëzit nga shtëpia Allahut është e madhe. Wa ikhraju ahlihi min, dhe mi përzon banorët e Mekës është e madhe. Thot Allahu Jelle Jalaluhu, wa al-fitnatu akbaru min al-qatl. Ndërsa maja kësaj është provokimin nga feja që u aboni njerëzve, kjo është më e madhja. Leje që i bëni kufër vet, leje që i pengoni njerëzit, përzini nga Meka, madje ju krejt këtë lëvizin i të ba, mi nxjerrin njerëzit nga feja Zotit të bare kjo vëtjala, tha Allahu të bare kjo vëtjala, wa la jazaluna ju katilunakum hatta jaruddukum andinikum, a ata do të vazhdojnë që luftojnë juve, deri sa nëse u mundësot, që u largojnë dhe që u shmangin nga feja, e juaj pasat të Allahu të bare kjo vëtjala, inis të pao, në patën mundësi, apo s'kan mundësi. Kështu është komentuar në Kur'an, në koment, thëtë Allahu Gjellivala, wa me jërë të ditë minkum andini, e ku shmangët nga feja e vetë, fejemut, e në atë gjendje vdes, wa hua kafir, duke qenë kafir, fe ulajka habitat a'malu, hum fit dunja wal akhira, ati i është shlyër, pra është azgjësuar e tërvej pra, që ka bonë në dunja, dhe në akhiret, dhe ata do t'jenë banor të zjarit, në të cilin zjarë do të qëndrojnë për gjithmonë. Kjo aje vezër, ishte ajeti ku kritikuan sahabët dhe ndërhyri Kur'ani. Dhe kjo vezër është prej madhështive të lartët Kur'anit. Andaj që do të qitojmë, sot do tjetë plotësimi ligjëratës e kaluar, shpresoj në vëmendje dhe mirëkuptim të lartë, me gjithë se na kemi të bojmë ajete, por se, për shkak se ne jemi mësuar vezër, që mos të kritikohemi, jemi mësuar të lavdrohemi njëri tjetrin, jemi mësuar mos të japrishim njëri tjetrin pra në kuptimin, mi thonë se kjo është gabim dhe kjo është jo e qëlluar. Andaj, sot do të shohim vëzër, se në Kur'an vëzër nuk ka me të ledhatue. Kur'ani nuk i ledhaton kërkan. Nëse e kishtë ledhatu, dikan Kur'ani vëzër. Ma në me në këtë fjalin, do t'i citojmë këtë nga fjalët e ulemave. Nëse e kishtë ledhatu, Kur'ani dikan e kishtë ledhatu kanë Muhammedin s.a.s. Pra nëse i kishtë thonë dikujt, ti qka do që të bajsh këtë mira? Edhe gabim kërë e ki mira, i shkon që ki, njëri ma i mirë të tokës, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Me gjitha ta nëse do të shojmë se Allahu u gjilohë asë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka ledhatu. E pas taj do të shojmë se si Kur'ani është qasë sahabeve, e kur ta morë një vesh këta vezër, atërët qka ngellet për neve, e qka ngellet për një mëndësie cila refuzon, pro në përmjet asaj mëndësie, refuzon që ti thuët gabim e ki, refuzon që aj tjetë objekt gabimi, refuzon që aj t'ja kish huq, e kështu më ratë. A me sot me lejnë Allahu të bare kjo e tjera. Do t'a plëtsojmë, pra, pjesë e parë ishte, pagant nuk ishin ata që do t'a korrigjonin sahabën. Pse? Për shkak gabimeve të sa t'i kanë ata. Por se, Kur'ani a ju tha, pasi që pagantët s'kan të drejt me ju kritiku juve, a i bjek ju që ju seher kini drejt, këtë pjesë do t'a diskutujmë sot. Pra ma thjesht, nëse dikush kështu, nëse njëri i themi është namazli, është muslimani mirë, i themi alkoliqari, zinaqari, a i qka s'falët, s'ka drejt me kritiku këtë. A i me regull? Regull. A i bje kjo që kitë mirë e ko kitë tjetëri? Jo. E Kur'ani vëzër, njëherë pastroj sahabën që rira hatë prej paganëve. Ata s'kan drejt ty me të zonë kryjëm, se kanë bë kufër, kanë dëbu njës nga shpite veta, i kam provoku njës nga feja, e kështu më radhë, mirë po kjo a i bije, se sahabët tani me thonë, e na, me dashtë e shkena, të është mujnë e shenjtë, me dashtë e shkena dhe venin e shenjtë, jo. Andaj që ka tha Allahu Gjelluara, kul, qitalun fihi kebir, thuaj, lufta në muajnë e shenjtë, është e madhe. E ta shka është e madhe, dhe zër? E madhe është. A ishte Abdullah ibn Jahshi, e kishte dërgu për nga mësam, e madhe është. Pra njëri me thonë, po mund ka dërgu për nga meri se sellem, si ka mundësyn më qërtu, e madhe, nga se Allahu nuk ledhaton, nuk përgdhel, nuk servilos, nuk talan kryen, me thonë, s'ka lidhje, andë edhe zësot do të shojmë e lejnë Allahu të bare, kjo e tjera, metodologjin, Kur'anore, në kritikën e njerëzve që ka i besojnë Kur'anit. Këtë djetë tema jonë. Kul qitalu fi i kebir, thuaj po, me gjithë se kritika ka arë nga paganët, thuaj po, kjo e madhe. Kjo është e madhe. A ne dashojmë vëzhgues se si Kur'ani e çorton, s'pari herë. Atë që i ka zbrit Kur'ani, pastaj i shqerton. Ata që i është zbritur prej shokve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, mos flasin pastaj çka nën kuptohet për muslimanët e thjeshtë. Thotë Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah në librin e tij Minhajus Sunnah, rruga e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në vëllimin e parë, faqe 483, mandej. Thot, el umur el medhmumete, el mukhalifet el kitabi, lil kitabi ve sunne, fi hadha ve gajri, hije fir rafidati ektharu minha fi ehli sunne. Shejkhu l-Islam Ibn Taymiyyah është të folur një kontekst për gabimet që rafidit ja kanë gjetë sahabeve, apo ehli sunnetit. Ky libër është shkruar demand kundër shijave, rafidive. Pastaj rafidit, kur kanë shkruajt libra, kanë gjetë gabimet të musliman, dhe i kanë shkruajt ato, dhe i kanë përhap ato. Thot që e i khulisamit e mija. Punët e nënçmuara me libra dhe sunet, pra me Kur'an dhe me sunet, në këto pika që i kanë zanë rafidit dhe të tjerat, janë më shumë të rafidit se sa të eli suneti. O që e i khulisamit e mija ju thot, tani është konteksti gjanë, ne kemi horret e më këtë pjesë, që e i khulisamit e mija ju thot, rafidive ju thot, gabime që e kini gjetë eli sunetit, edhe nëse janë gabime, ato të ju janë më shumë se sa të eli suneti. Pasë e që ka thot? Fe ma ju gjedu fi ehli sunneti mine shërri, fe fir rafidati ektharu minhu, wa ma ju gjedu fir rafidati mine lkhajri, fe fi ehli sunneti ektharu minhu. Thot që e i khulisamu të imi, rahimahullah. Shërri që egziston të ehli sunneti, e keqa që egziston të ehli sunneti, të rafidit është të më madhe. Pro kjo egziston, po të rafidit është më madhe. Khajri që egziston të shijat, të rafidit, të ehli sunneti o ma shumë. Pro kështu duhet më atë në gjërat. Ku ka ma shumë khajr dhe ku ka ma pak shar. Thot që e i khulisamu të imi. Wa hadha halu ehli l-kitabi ma'a l-muslimin. Kjo është gjendja edhe e i tharëve të librit, jehud dhe krishter, me musliman. Pro me këtë mizan. Cili është mizani? Dë gjëre. Kjo vëzë që ka përmenit është nga fjallët e Shejkhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, është rezumeja atësaj që dhe të mundomi me e shpjegu me ajete dhe hadithet për nga meri s.a.s. Pro kjo është rezumeja. Pro si për shpejtimi dobis, këtë fjallë Shejkhul Islam Ibn Taymiyyah që ka e bjen, këtë e ben i thënë khulasa, ajka, që kjo është gjevabi epilog. Pasaj do të detalizojna imci për imcije. Thot Shejkhul Islam Ibn Taymiyyah. Kjo është gjendja e ehlul kitabit me muslimanët. Dëgjone që dhe. Shërri që egziston të muslimanët. Dëgjone? Shërri që egziston të muslimanët. Kul kitalu fihi kebir. Oshte madhe me luftun muaj në shejt. Shërri që egziston të muslimanët. Në jehud dhe krishtar egziston ma e madhe. A këpëton, vezër? Dhe mone me nësi këta që ka bje Shejkhul Islam Ibn Taymiyyah, vezër, është prej propagandave më të fuqishme që i përdorin sot media, duke e vendosë theksin të gabimet e muslimanëve, e cila letë nën kuptohet sikur ata janë të pastër, pra sikur ai shkruesi është një milaçe edhe po shkruan. A e kuptove? Thot Shejkhul Islam Ibn Taymiyyah. Shërri që ekziston të muslimanë, pra na pranojmë se të muslimanë të koshar, ka gabime. Mirë, po të tjerët është ma shumë. Pas e thot, nuk ekziston të tjerët pe jo muslimanëve khajr, vetë se të musliman të egziston ma shumë. Kjo është mizani, kjo është kriteri. Thot, wa li hadha jedhkuru subhanahu munadharat el kuffari min el mushrikine wa ahli el kitabi bil adl. Thot, për këtë arsye, Zotë jonë të bare kjo e thanë në Kur'an, kure përmen polemikën me pagant dhe i tharë të librit, me muslimant e përmen me drejtësi. Qëka të më dhonë e përmen me drejtësi? Kjo ajeti, dë gjënë e shka thot. Fa in dhekeru ajben fil muslimin, lem ju berri hum minhu. Tho që e khlusam dhe mje, nëse jehudit, apo krishtert, ma dhe zë kjo është, a e ka problematikë sot në botën, sidomos të umeti Muhammedi s.a.s. Por na e na musliman edhe shtrina me fletë. Ja, ja, ja. Ka mundësi dikush me të gjithë gabime dhe thonë, që e kojë ki gabime? A ki dhe të me thonë, ti si e musliman me më kalëzu muë, tani dhe të shojnë. Tani dhe të shojnë. Tho që e khlusam dhe mje, nëse paganët, krishter dhe jehudit, e përmenin një gabim të muslimanët, Allahu nuk i pastron për ati gabimin nësa i gabim egziston. Pra Allahu nuk thot, o krishter, që e përmenin një gabim të muslimanëve. Pse e përmenin e ti kjo së egziston? Jo, Allah nuk thot, e përmenin ata. Lakin ju bejinu enne ujube lë kuffari a adhamu. Thot, mirë pa Allahu që farë banë, e banë këtë, i thot, po, ti e fajtor. Ani pse ka thonaj? Mirë po thotë Allahu Gjelluala e bënë edhe të qartë se gabimet të atyne janë më të mdoja. Apo? Por qemu, ma thjeshtë, thash, një namazli kritikohet për një jo namazlije. Përse namazin vëzër është ajo simboli një muslimani. A i themi neve kur ti thoje jo namazlija namazlis, që ta e ki, që ta e ki, kimi thonë, nami thonë, si pale tret, jo vada ti s'ki drejt, jo i thonë, më ki gabim është. Ama ti s'pështot me këta, ti si e maj mirë se ki. E kuptohet? Pra ne i themi po kjo gabim, o. Kënë ba për e plat njerëzë për shemë kër kritikojnë musliman, si në mos që mundohen me kritiku musliman që janë më të kapër për fejnë e tyre. Zakonisht polemika si bat, jo nuk ka, s'ki drejt ti. Jo, kjo gabim, po kjo ti nuk të pështon, kjo nuk të banë më të mirë se kjo. Kjo është mizani. Tho që e khullu i samët e mije. Sikur që e ka përmendë Allahu Gjellë Gjellalu këtë mesele në surën El Bakara, ajeti 217, ja ku jemi. Sigur që ka vënë Allahu Gjellë Gjellalu, jesë elu në ka një shërë haram, qitalin fi, të pysin ti për muajnë shenjt, lufta në ta. Qa dhe që e khullu i samët e mije. Wa hadhihi l'aja, kjo ajet, ka zbritur për një qetë një brigatë të muslimanëve, të cilët e kanë vëra Amr ibn al-Hadramiun, se ne përmendëm ligjëratën e kaluar. Në ditën e fundit të muajit Rajab. Muaji Rajab, dita e fundit. Thotë Sheikhul Islam ibn Taymiyyah, e paganët ja kanë zënë kokën muslimanëve se ju keni luftuar muajin e shenjtë. Çka është kjo punë? Ne jemi pagan apo ju jeni musliman? Cili grupeve duhet më u përmbajt ligjit Zotit më shumë? Ju. A dashi ka mundsi ju më shkeni këta? Kështu e kanë thënë. Thot Allahu gjeli, thot Shekhul Islam Demije, fa enzal Allahu hadhihi al-ayata, e Allahu e zbriti këtë ajet. Allahu e zbriti këtë ajet. Çka thot? Thot Shekhul Islam Ibn Taymije rahimahullah. Allahu gjeli gjelaluhu përmenë në një ajet tjetër, në surën Al-Maide, ajeti 59 edhe 60. Qul ya ahlal kitabi, هل تنقمون منا الا ان امننا بالله وما انزل الينا وما انزل من قبل وان اكثركم فاسقون قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبه عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القرده والخنازير وعبد الطاغوت اولئك شر مكانا واضل عن سواء السبيل فشيخ الاسلام تيميه الله جل جلاله سيشرق تبون طريق مسلمان كان غبوا اي كان شكل ليتن شيت تكثيمي يوهو شكل كان دوت Thodhë Allahu Gjeli Gjelalu. Thuaj o i thartë të librit. Nga se jehudi lezër, edhe pagan, edhe krishtar, në fund. Janë munu gjdo lëvizet për nga mberi së sellem, me e kap, gjdo gabim, për me azon kokën. Pse? Sepse kjo ka qenë, do mon, për nga mësëm ka arë dhe nuk i kalon hitë në ta, asë një sen që kalon. Kitë gabim i kanë gjerë. Thodhë Shekhu Islamet e mija. Thodhë Allahu Gjeli Gjelalu. Thuaj o i thartë të librit. Çka na urrejnit e na? Çka na keni nëjnati neve? Pos që i kemi besu Allahut dhe atë çka na është zbrit neve dhe ata çka është zbrit para neve? Kjo dhe zërë ka qenë prej ngushtimi gjokës që ja ka zbrit Allahu gjera pagande, edhe i tharët libri. Pra Allahu i tha thuju ne, apo ju veni nëjnati se Allahu na ka zbrit në Kur'an, e që neve me besimin dhe këti Kur'anit na ka bo i thar edhe Teuratit edhe t'ingjilit? Kjo dhe zërë është vlerë e madhe. Allahu Gjellu Ala, me besimin në Kur'an, ty i të ban i thartë të vratit dhe t'ingjilit, e jehudien e zhvesh për librit të cili a i thirët. E kuptove këta? Por shemë, jehudien ju ka thonë muslimanëve, na kena të vratë. Nësë i besoj Kur'anit, na kena të vratin. Krishtar ka thonë na kena ingjilin. Normal, shtrembrumin. Po ato janë thirë të emri. E Allahu Gjellu Ala që ka thonë, thujune, ne i besojmë Kur'anit dhe ingjilit edhe të vratit, na jena më përparsor se ju në ata, se ju kini shtremue, thëtë Allahu Gjellit Gjellalu, apo ju vjen inati se shumica juve jeni fasika, jeni shtur, thëtë Allahu Gjellit, thuaj, a ju të regoj një sharrë matë madhë se kjo, a ju të regoj këtë një sharrë matë madhë se kjo e shtyër, thëtë Allahu Gjellit Gjellalu, këthimi të kë Allahu, për këtë kjo grindje, kjo përleshje, kjo luft, a ty ka dhe dishka ma shartë se që kjo? Këtë këthejeni të Allahu. E këthejet a i këthimi i malkuar prej Allahu. A mune para mënu vëzën njëri, këthejet e Zotin nërko është i malkuar prej Allahu. Që fa këthimi është kjo? Me lane hulla, u e khadli be alej, dhe është hidhnu me ta. Vëllahi mu këthif mija të baba, baba hidhnu, sa të lashja. Mu i dhnu për andori se të lasha, këtë dunja. Po mu i dhnu Rabbul Alemini me njerin, Allah unë arruj nga i dhnimi Zotit. Thot Shekhu Islam të mije, thot Allahu Gjeli Gjelalu, dhe ka bërë prej juve, kërade, majmuna, dhe dera, u abe dhe pagut dhe adhuruës të pagutit. E në morë me sihar, kanë adhuru puta, e kështë mëra. Thot Allahu Gjeli Gjelalu, ula i ke shërrum me kene, këta e kanë shërrin matë madhë. Ska ma shërë se këta. Wa adhallu an sawa i sebil, dhe këta janë njerëzit më të devijuar nga rruga e drejt. Andaj, kjo është vëzër rezumeja të se ne kanë dhirë Shekhu Islam të mije nga fjallët e Zotit dhe fjallët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, e cila tani do të mundohemi na me argumentu këta vëzër, e cila është kul qitalu fihi kebir. Kushdo që thot je gabim, mos u merr me thënësin, këshira je gabim. Ma e men, musliman mas shumë dhe kanë problem këta, ne. Tani e kritëm, pagani smunët muslimanë me jazon kryen, këta e sosëm. Smunët a i shka sfalët me jazon kryen, a ti shka falët. U kry kjo. A i qka është i shturur, së një aze kryen devotshmit. U kry kjo. Tani e mbëllëm këtë kaptin. Devotshmit, a ka drejt mi të kritiku dikush? Po. A ka drejt dikush mi qërtu? Po. A duhet me qenë vetë kritik? Po. Pse? Sepse kjo është rruga e Kur'anit. E tani veze du të shojmë në argumentet kuranore dhe sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kush do me përcjell me Kur'an apo me mor referenca për këtë meselë nga se është meselë e madhe? Fillimisht dozë pikëtit njerëzve në dunjë që kanë ekzistuar dhe do të ekzistojnë. Njeri më i dashur te Zoti se sa Muhamedi i biri Abdullahut sallallahu alaihi wasallam nuk ekziston. Muhamedi i biri Abdullahut al-Qurashi Al-Adnani, Al-Ismaili, Ibrahimi, i cili është nga familja Ibrahimi sallallahu aleyhi wasallam. A ka njëri ma dashët e Zotit që ki? Me pajtimin e ketë musliman dhe s'ka. Mi shku me një dikush se njëri a pak ma i mirë se mësam dhe lpifeje, minihar. Veç pa, mi thonë dikush, shire, ketë i mirë u kanaj, ama që ketë punë, që ki njëri a ma i mirë, dhe nga feja Zotit Gjellë Gjellalu. Andena du të me dashë mas shumë ti Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam. Allah i mbush zemra tona dashuri për Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam. Tani dhe zemra dhe men, kitë kjo pozit. Kitë kjo pozit dhe kena folë për Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam, se qëfar pozit e ka të Zotit. Tani, thotë Allahu Gjellë Gjellalu në surën e Nejm. Ajeti 2. Ma dhalle sahibukum wa ma gawa. Shoku juaj, sahib është e cili ju e njifë një rrini me ta dhe e kini afer. Nuk ka devijuar shoku juaj, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu anil hawa. Dhe nuk flet asnjëherë nga hamendja, nga tekat. Çka doje me fola, s'm flet. In huwa illa wahyun yuha. Krejt ai çka flet është shpallje e cila i shpallet. Ajeti 2, 3 dhe 4 i surës An-Najm. I surës An-Najm. Tani vëzër. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është njeri më i dashur, i zbrit shpallja më e madhe që ka zbrit në univers, më e rëndë se sa qilla dhe zërë, cila është çka Kur'an. Më e rëndë se qilla është i Kur'an. Andaj Muhammedi sallallahu alaihi wasallam i ka zbrit kjo. Tani vëzë, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam me këtë pozitë dhe me këtë siguri kuranore, se ai zgabon asnjëherë çka flet. A është kjo mutlakan, a është kjo absolut? Jo. Jo. Dhe për këta vëzër, kanë shkujt djetarë në libra. A ka mundësi Muhammedi s.s. të gabon dhe t'ja huq? Dhe të shohëm në Kur'an se po. Thot El Khattabiu. Këtë Khattabiu në mani men, kush e ka përcjell, tek dërësët e emra dhe cilësive të zotë i kime përmën shpet. Ka thonë Khattabiu, Khattabiu. I djetarëve të mëjtë të muslimanve cili ka shpjeguar sunenin e Ebi Daudit. Rahimahullahu Teala. Thot Khattabiu, shumica e muslimanve prej ulemave janë pajtuar se, do gjone tani shka thot, janë pajtuar se lejohet që pejgamberi jon Muhammedi sallallahu alaihi wasallam al-khata yajuzu alaihi al-khata, lejohet me gabuar. Çfarë lejohet me gabu? Prej është njëri dhe këtu vëzë ka shumë dobi, nëse në mundson Zoti të përmendë. Fima lem yunzil alayhi fihi wahyun, në pjesën në të cilën si ka zbrit shpallje. Po çdo fush ka Zoti s'ka zbrit ajet, edhe Muhamedi sa më ka marrë në vendim. Çu ki vendim, a mund të mund kon gabim? Po. Do ta shohim se Kur'ani ka përmend disa prej tëre. Thot el-Khattabi, walakinnahum, porse, djetarët, mujmi'une, ala enna taqrirahu ala l-Khattai, ghejru gjaizin. Porse, janë pajtuar të gjithë djetarët, pa polemik, se me lanë Allahu Muhammedin s.a.s. në gabim, nuk ndodhë kjo. Slejot. Qa më slejot, se le Allahu. Pra nuk e le Allahu u gjelohë Muhammedin s.a.s. në gabim, për dalim nga njerëzit e tjerë. A i gabon dhe mund me degë me gabim. E mojnë sa nëse ja hush dikun, vjen shpalja dhe e drejton dhe e udzon. E tani vëzën nga kjo që ka kuptojna. Muhammedin s.a.s. njeri ju mëj mirë. Shpalja i ka zbrit, që ka të fole o shpalja. Ka disa pjesë, nuk o shpalja. A gabon to, gabon. Dhe Shekhu Samdemir, vëzër, tani nëse përmeni fjallë Shekhu Samdemir, shumë të janë që ka pru argumente se pengamberi s.a.s. gabon. Dhe pengamberi gabon, por se nuk bojnë gjunajet muoja dhe nuk i le zoti me vazhdu në gabim. E piksa që kanë zirditarë, vëzër, se nëse Muhammedi s.a.s. kritikohet në disa vendime, njëri thjesht, Muhammedi s.a.s. kritikohet në disa gabime, ta që do t'i përmeni. Qështë e ka kritiku zoti Muhammedi s.a.s. dhe e ka zhvendos për një pozitë në pozitë jetër. Madi Allahu Gjellë Gjellalu u vezën Kur'an, e zonë Kur'anin e zotit me vëmendje, Allahu ndë njëherë ja përmeni Muhammedi s.a.s. edhe ngushtimin e gjoksit. Që dhe ngushtimi gjoksit? Thot, ti e kini me ndim mrena speqet, na kena me ta qitë jashtë. Surah Zab, vë tu bdi, vë tu këfim Allahu mu bdi. Ti pe mshen një me ndim, po të ngushtohet shpirti, ama ti e disin e kena me të qitë jashtë. Po para më ndodhe zërë, njërës dhe sot që a thonë, mu nuk umë shkon menja heq, as ga gabimi, as ga sherri, hasha wa kella. Allahu Gjellë Gjellaluhu, Muhammedi s.a.s. në Kur'an ja ka citu, ti e adhuron Allahu duke ledzu, një përmirësim dhe kritik të Muhammedi s.a.s. Pas ta i njëti refuzon, mi thonë që ti ka bime kije. Pavarësisht, a është djetara, a hoxha, a është, më sfasë më njës të thjeshtë. Ka ndonë djetarët, pra kjo është rezumeja. Muhammedi s.a.s. shka folë për shpalje, kur thoje ka thonë zoti, jo Kur'an, s'ka gabim. Kur thoje unë po thamë, a mund më konë gabim? Ka mundësi me qenë gabim dhe kjo është mendimi shumicës së djetarëve. Tani vëzër t'i përmenim disa prej këtyre meseleve. Përmenim, ne kemi përmenim një dërst veçan, tani më stikëthejmë ati, Resul Ahzab, martesa e pejgamberi s.a.s. me grujen e ishte adaptuarit të ti. Zejdi, ka qenë, pejgamberi s.a.s. ka adaptu. Është njofë Zejdi djali i Muhammedi s.a.s. Allah e ka shfuqizu këta, pastaj, o koni martu me këtë djali, o koni martu me një gruje cila quhet Zejneb e bija e Gjahshit. Kush është kjo Zejnebi? Motra e qëti Abdullah ibn Gjahshit që ka është kritikue. Shkoni, vllai edhe motra janë kritiku, pra janë pjesë e Kur'anit. Çka ka ndodhur, zër? Është nda kjo gruje me këtë djali, i cili e njofë si djali më nësam, kësë ka po djali. Allahu u gjëri ka thonë, qatë gruje kime martu ti për gruje. Ne kime përmenë, se kjo dhe zë ka qenë për ngushtime matë mojët Muhammed Sam. Se njerëzit kanë mujtë mja zonë kryon, e ke martu kanë, rejen. A mu shme paramu dhe zë? Njani, një person, e rritë një djallë. E rritë një djallë, se ko djallë? E merë, e adopton. Pro, e rritë, së është djallë i vetë. Kur të bëti madha i martohet. Kur të martohet, si hecë martesa ndahet. Qatë gruje, me morë këtë tash, baba, ish, në mund, i thirë, që i thë njërzit? E ka martu reje. E Allahu gjele tha, o, Muhammed, ne e dim se kjo për të ngushton, ama këta Allahu e ka sos. E ka sos, Kur'an, ti kime mërdu, andaj, që kjo Zejnebi është gruja Muhammed Sam, nana muslimanve. Andaj, e ka përmeni emin Zejdit, dhe ka përmenë Allahu gjela. Andële zënë surën 33, Ahzab, e shqipni këtë mesele. Pra kini përmenë. Po kjo është prej argumenteve se Allah e ka qërtuë. Ma di kjo surë, vezër, a di që shfilon? A di një si filon? Lezënë, surë Ahzab. Qënë ati kush ka Musaf, e da bërcile, surën e Ahzab, vesh lezënë që shfilon a jetin. Që ta kuptojnë, a vezër, se qështja e Zotit nuk është qështja e gare, dhe qështja e gabimeve nuk është qështja e gare, dhe s'ka mundësi dikush me u shfajsuen nga gabimet asnjëherë. Dëgjon ajeti parë. Ja ejuha nabi yuttaqilla. O ti pejgamber. Ha? Ki frikën Allahut. Tut jo Allahut. Dhe pastaj vazhdon ngjarja. Tani kjo është meselja parë. Meselja dytë. Në surën Tahrim, e kemi përmendur gjithashtu në Ramazan, pra tani mos shkojmë në imcira, po ti përmendim vetëm sa për argumentim. Në surën e Tahrim, ajeti 1, thotë Allahu Gjellu Ala, Ja ejuhen nebiju, lima tu harrimu ma ahalla Allahu leke, të bëtëghi më rëdhate e zuajgjike, Wallahu ghafur rahim. O ti pengamber, pse për jaban haram vetës atë që ka të ka bo Allahu ti halal, duke dash mi knash gratë tua, e Allahu është falës edhe i mëshirëshëm. Këtë ajet e kemi marrë në ligjërat veçantë të pengamberi s.a.s. të shembut kuranor. Qka kjo dhe zër? Qka kjo? E dinin gjarin, Aisha dhe Hafsa. E kanë gjelëzu një prej grave të pengamberi s.a.s. Apo? E kanë gjelëzu kër ajo i ka bo ushqim. Edhe ja ka ndrejsh do mjaltë. Edhe kanë thonë, qysh me ja gërdit pengamberi s.a.s. atë qatë gruje? Kanë thonë, a di shka, a bojna plan? Qikon në dhe zër, puna e grave. Me gjithë se këto janë nanat muslimanve. Por, do më thonë, truni është kështu, përveç Allahu Gjela këta i ka rujt. Ka thonë, a bojna plan? Ka thonë, kur të venet e ti nata, edhe të une, kur të vjene ajo, kur të vjene për mësam pite Zejnebi, që e ka marru mjaltin, thuj po të vjen era hudër. A për mësam e gjëjen matë shumë që e ka urrejt mjart era hudër. Andaj se ka pas me rak hudërën, as kejpën. Që ka ndodhë? Këto e ka ndbo. Edhe kanë thonë, ja Rasullullah, erave po të vjen, më s'ke hangër, më gafirë. Me gafirë është loj i hudrave, që i venë ra keqë. Për së më gëllë, jo valla, kom hangë mjaltë. Mjaltë. Ka shku të Hafsa prap njëtë. A i që Hafsa e kam bo këta. A dhe për mësa më shqetsuë. Pse me marrë era, të hangër mjaltë. Ka menu se këti mjaltë për i venë era hudrë. Ka thonë, valla, i s'ha mo mjaltë. E mjaltë avdhe zërën, harama halal. Halal. Me hangër pini grujës tjetër që e ki gruje. A halal, haram. Halal. Pse si pëlqen grujës tjetër, a prishet meselja? S'prishet. Atëherë Allahu Gjellu Ala çka i tha? O ti pejgamber, pse po ja bën haram vetes asaj që ka bën Allahu halal? Pse po ja bën haram? Edhe pasoj e dinë, kemi përmend te grat, ku Allahu Gjellu Ala ka përmend se edhe një herë mendoj me shqetësu Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, na e kenë Gjibrilin. Edhe me laçët, edhe sahabët këtë janë ka Muhamedit sam, bujrëm apo doni mi dal kërçi. Allahu na rujt. Dhe shikoj vëzër veç pak e kanë shqetsu, po të vjen hera hudër për vetë hera kep, Allahu ka intervenu me Gjibrailin. Po para e menoj sa njeri thot, qka janë be këta adithë? Qa be kisinet? Qa be kjo mjekër? Qështë tajtën Allahu qëkit njeri? Qëkit njeri më nëmët me pështu të Allahu Gjilola? Veç pëse i kanë thonë po të vjen hera hudër. Allahu ka thonë, na e qëmë Gjibrailin? Mosë shqetsoni, se na e qëmë Gjibrailin. Po sa njeri taot me sunetin e Muhammedi s.a.sallem. Po të neve s'ta duhet rruga e ti. Allahu më stavaf kur pjatinë. A dhe kjo dhe zë punë e madhe. Që i ka ndonë, thëtë Allahu Gjellora, pse pe banë këta të e dash me knash gratë tua. Kjo që ka argumenton dhe zër? Ka ndonë djetartë, e kjo është kritik. O zgudzon ti me bo haram, diçka që ka Allahu të ka bo halal. Pse të dash me knash Aisha dhe Hafsën? Dhe Allahu Gjellora ka zbuluhe. Kjo është e para. E dyta. E trejta dhe zër, në surën Abese. Është një surë në Kur'an, surja Abese, në gjuzin Amme. Në ndarin Kur'anit Abese wa Tawalla. Surja 81. Fillimin e ajetit vëzër, Allahu Gjellera thot Abese wa Tawalla enja'ahu l'a'ma wa ma yudrike la'allahu yazzakka. Thot Allahu Gjellera, umrol dhe ja kthej shpinën kur i ardh i verbri. E ku e diti ndoshtaj ndreqet, udhzohet, përkujtohet. Kjo ajo dhe zër, ka zbrit kur ibni ummi me këtum muezini për nga mberi s.a.s. ka arte për nga mberi a.s. po ka qeni verbër. E kemi përmen këta, ta një rëgjimeja. Dhe i ka arte ka thonë, ja Rasulullah, ja Rasulullah, mëson. Ja Rasulullah, mëson. Pa e ka gjetë dakikin, kur ka arte ky, e ako për mësëm të folë me do të mëdoj. Me pagan. Dhe për mësëm ka shpesu mos pështin islam ata. Se kur t'hinja i madhe, hinë dhe zhlit, kështu, me zingjirë, por vargë. Edhe kur ka arkë, ja Rasulullah, ka qenë me këtë të mdojtë. E të mdojtë, e kanë pasë mërzi dhe bezdi, që me nejt me kësi njerëzit që s'kan pesh në syrin e tyre. Jo që ata s'kan pesh, se ka qenë muezini për nga mberi sallallahu aleyhi ve sellem. Allahu u gjelloha që farë thotë, edhe për jam sa më shqetsue, edhe me një farë formi është mrol. Mon, apo mle pak rahat se jam me qëto të morë. Këni pa vëzës dhe njerë, ndodhë ti, i e me disa njerës, e dikush dhe bëmë të na i thonë zhuga, po? Të lijet. E dhe ti do mi thonë, apo mleve pak rahat se jam i zanë me qëta, dhe mon, jo që i po du me në nëshmu, po pritë se momentin ma ke qëtë qëmë të keqë. Apo, sikur se të na përgjimu, mi sa firullo ki logaritë moment i keqë. Momentin ma ke zanë të keqë. E Muhammed i sa se lëndezër umrol pak. Umrol. Edhe ja këthej shpinën, tu morë ma të tjertë. Thotë Allahu Gjellë Gjellalu. Enja e hul a'ma, kur i ardhë, ha, i verbre. Ka thonë djetarët, dhe Shejhi Hulusam Timi dhe ka një shpjegim shumë të mirë, po tani koha nuk na premton me citun nga se duhet mi nxjerr disa premtime të tjera. Thotë Shejhi Hulusam Timi, dhe kjo është prej argumenteve më të larta, se këj Kur'an nuk është i Muhammedi sallallahu aleyhi sallam, po është i zbitur nga anë Allahu te bareke ve teala, nga se kritika i ka ardhë prej lartë, jo prej mrena. Dhe argument për këta është se Ibni Umi Mektumi s'ka qenë qëshe, se ka pa mrolat. E Allahu ja ka pa mrole dhe i ka thonë umrole, pse umrole? Kjo është kritik. Andaj Allahu Gjelluar i ka thonë, kur të pëdvinë të mdojt, ti po ju del, dohën hajdi, të ju baj davet. E kur me vende një i til, elen anash. E Allahu Gjelluar shfarë thotë, ki Kur'an nuk o me zorë. Pse vjen e Bujehli, zdo me thonë se na du të mi kushtu më shumë rëndësi. Jo, Ibni Umi Mektumi, Bilali, Suhejbi, do është ta janë zotnit e banorët gjennetit. Krasa të në. Andaj Allahu u gjelluar vëzër në këta jetë, abese vë të vëllë, e ka kritikuar Muhammedin sallallahu aleyhi sallem, dhe qëfar i ka thanë, zgudzon ti mi trajtu njërzit shtu, zgudzon ti mi umrol ati, kuraj për të vjenë për të tja Rasulallah, ja Rasulallah, në shpres ti të umor me këta tjerët. Kjo është mesele madhe vëzër. Allah i thot që i khrusam të imie, se kjo është argument se Muhammedin sallallahu aleyhi sallem, do njëherë, jahuq. Argument tjetër vëzër, sahabët e pejgamberit sallallahu aleyhi sallem, i kanë arë për nga mesëm dhe i kanë thënë, ja Rasulullah, do mënë, kanë punu hurmët dhe kanë pas tradit në atë hurmë. Dhe sahabët e kanë punu ata, se kanë qenë mjeshtër të hurmave. Një ditë për ditëve për nga mesëm i thotë, nuk mendoj se kjo banë dobi. Qëfar ka qenë? Ato i kanë morë, i thojnë, fekundim i hurmave, qiftëzim. Ata shka mirë me hurma e din. Pra, është një loj, në gjizje mes tëre. Për nësëm ka thonë, smeroj që kjo ju banë dobi. Qka ka ndodh, kader, ka mendoj. Ato ja përcjellën, në qatë vit prishën hurmet. Edhe i vinë thë një Rasulullah, me atë fjarën që në thave, u prishën hurmet. A më në parëmë në vëzës, të ne pengamber. Atëherë pengamberi së nëse në qërë thëmë vëzë. Thotë, unë jam njëri. Atë qka e thash, nuk e thash Kur'an. Asë që më ka thënë Zoti. Thash, mendoj une. Mendoj? E dhunë, mendoj, e dhunë, kështë e dinë gjurë arabe, e dinë se kjo është në nivellet e bingës dhe urdhrit. Ka thonë, ju jini më mirë që e dini punën e kësaj bote. Ka thonë, ndërsa kur t'ju lemroj për Allahun, fe inni la e këdhibu al Allah, unë nuk rrej për Allahun. Kështë për argumenteve, se Muhammed i sëllem, a mundë me gabu? Ka mundë si me gabu. E të një vëzër dikush, ta, nëse e sheftë madhe, të një do ta ketë, domthonë, nëse do dikush që ishte hoxha apo thotë Muhammed se më gabon. Tani do ta shohim pse dhe dietar. Si s'kam thonë, kanë thënë dietar, Sheikhu Samtemi, Khattabi, Ibn Kathiri, ekzemplar dietarëve të mëdhtë të muslimanëve. Tani vëzhgon ato ti çasemi disa premtime të sa ti kanë dhënë dietar nga kjo. E para vëzhgon, thash ajo çka thotë Sheikhu Samtemi, ketë këto kritika kuranore të drejtuara drejt Muhammedit sallallahu alajhi wasallam, argumentojnë pika e parë, 1. Se ki Kur'an është prej Allahut. Sepse asë kush në bot s'kish dash kështu mu kritiku para kitë dunjajës me gjithë pozitën e madhe. Kjo që argumenton? Se ki Kur'an është prej Allahut. Andaj e kritikona e qka dojë i ban. Me gjithë si ja ka ngritë pozitën e ka kritiku. Kjo kritik e madhe dhe zërë. A mune para më nukështu. Një president ka fuqishtu më të madhe, parandor. A e lejon aj kitë tema i vogli me jashkrujt një letër dikush gabimet që ka i banë shpia i perandori. A lejon? Me e bo share Facebook kate, që ka banë e në dhomën e vetë? O se lejon, ova? Se lejon? Ato të mirat që ka zënë e ku më të shijat. E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, i madhi i vogël e din çka ka bën shtëpi. I madhi i vogël e zon këtë Kur'anin, të cilin ka kritik për Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Kjo çka argumenton thotë Sheikhul Islam Temije se ki Kur'ani është prej Allahu te bareke ve teala. E dita. Tani për ata çka thotë se si ka mundsi Muhamedi sallallahu ka gabu, dëgjoj tani. Sheikhul Islam Temije thotë, kjo argumenton se ajo është njeri nuk o Zot. Sepse nëse ne themi Muhamedi sallallahu hiç gabon, çka i bie? I ngjashëm me Rabbul Alamin, nuk ka mundësi mund kërkush i ngjashëm me Rabbul Alamin. Andaj Allahu kritikon Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe ja rithekson vendimin dhe ja përmirëson vendimin dhe i thot gabim dhe i thot ki frik Allahun dhe i thot sjaqëllove, do të mos e bën haram atë që ka bëu Allahu halal, e thot na kena me ta zbuluar çka ti po e mshef. Këtë këto për çfarë? Për me vërtetuar se ai është njeri nuk lejohet më drejtu adhurimin. Andaj atë që thonë Rasulullah nimona, ato bën shirk. Pse? Sa ai njeri s'mund të nimë. Ati i qohet vetë salavate, sallallahu aleyhi sallam. E nuk adhurohet aj sallallahu aleyhi sallam, po adhurohet Allahu te bareke u etala. Pro këtë kjo dhe zë shka argumenton? Sa jo është njeri, gabon, e pse gabon? Sepse Allahu gjelluara nuk ja ka dhanë pagu bushmorin, askujt, pos vetës. Ma dje Shekhullu Samdimie ka libra ku thot, ma dje është edhe pa mundur qenësisht nësë me gabohet. Po tani nuk është kjo tema jo. Pro, realisht mos me gabu vetë Zoti ka këtë kudret. Pse? Qëndësisht i e gabushëm. I ki veç dysi. Kjo qëndësisht ta mund thonë më urzue. Djenë diku qëtimi për mas, nëse ke pa. Pra, qenja jo të është që qëtimi me gabu. Apo, qenja jo të është që ta mund thonë më lëndue. Qështë ta mund thonë më lëndue? Por qëjmë o dhe zë? Kërja kanë thi Muhammed se më thonë në hud. Me shpa. Kjo lëndim, apo? Kjo lëndim. Qëndësisht, çka i bëj çka qëndësisht, çe qëndësisht çka i bëj. Fakti që ti e ke vendosur veten në një vend, që ki mundësi më të thidh dhom, çka i bëj? Se e vendos në vendin e që mund të ndue, çe i bëj si gabimo. Gabimo në kuptimin universal, jo shariatik, ai shariatik kit tamam nuk ka. Po kjo çka i bëj? Sa ajo njeri. Ai nuk e di, andaj pejgamberi sa Kur'ani është zbrit, nuk e di çka ndodh me mua as me juve. Asunë se di që ka me ndonë me mu, pas ta i ka zbitë se kemi kohën banori gjenetit. Sallallahu aleyhi sallam. A dhe kjo është prej mësimit se i kanë zirë djetarët në e këtë kontekst. Mësimit tre dhe zërë, që kanë zirë djetarë, kanë thonë. Këto ajete argumentojnë se as kush prej njerëzve nuk lejohet që të pretendon për vetën e ti ajo e cila i është muhuar Muhammedi sallallahu aleyhi sallam. Cila është ajo që tjetë për mi kritikën. A mu dikush me thonë, dikush për mi kritikën. Ka njerëz për shembull hoxhën e vet, dostin e vet, xhamatin e vet e ka për mi kritikën, zguzon mu kritikuaj. A mua mësam guxon mu kritiku. E kjo është problematik shumë e madhe. Andaj kanë ndonjë dietar, nëse Muhamedi sa çortohet në Kur'an, e që është objekt kritike, objekt gabimi, a ka mundësi mi shku me një dikush se kurse ja huçi unë? Të e lezu Kur'anin. A mundë me gabu? Mundë me gabu. Ma di Allahu Gjellar, dhe se tani së tash, ka shumë argumente. Allahu Gjellar, për nga mesem, ja ka theksu edhe disa keçkuptime të ajeteve. A dhe ka zbit një ajete, ka komentu, a dhe ka thonë gabim e komentove. Tash, ta ka zonë që ishën komentin. E njani, thotë, vallahu nësita lezu Kur'anin, kurse e ka bojën dhe? Masha Allah. Jo, masha Allah, o lezu. Kjo me thonë, e stak thrullah, 500 vjet e lana se la. 500 vjet e lana nuk e la. Se, sepse me të shkumenja se je për mi kritikën, është problem shumë i malë. A ne ka në djetarë, mësimi tretë, nëse Muhamedi sallallahu aleyhi sallem është objekt kritike, atër kush ka mundësi me pretendu për vetën e ti, që ajë nuk gabon dhe nuk kritikot, dhe mu strehu të islamit, të imanit dhe të ajës është përkatsie dë një prej fraksionat, për grupat, për gjemata, s'ka mundësi. Me një vërejtit madhe. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk ka drejt me kritikue për njerëzve askush. Kjo dallim. Pra kur themi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është objekt kritike, është nga nalt, jo te poshtë. Ai e kritikon, jo pi poshtë. Andaj sahabët s'kan pas drejt me kritiku Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Që s'ka pas vetëm thonë, "Çish me ti na thavën ja kështu." Te hurmët. Ja, ja. Del bife. Andaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ditëve ishte tar, të ecë rrugës Medine dhe ishin disa sahabe. Edhe më mësam u kanë me një gruaje. U kanë Safia. Edhe ato dy sahabi ecin dhe më mësam vjen. Dhe ato kur e shohin, mësa me një gruje, ikin. Ikin. Pra, kuptimin mësë të angushtojnë. Atër, mësa më thot, ala rislikum, nalë, nalë. Musik, si tu ik? Inne ha Safije. Kjo Safije, gruje eme. Atër, thonë, ja Rasulullah, nuk kem të menu që ti me jep me të një gruje qeter që se kitë leqme. E qëka ju thapë e mësandër? Si, mon e menë, si kjo shumë në nësile, zërë. A ne plot njëzbi ju thejme, unë ti të besoj, a shejtani tanë, jo. Ki po të shtotë, Allah, asë më beson mua? O, ti të besoj, po shejtanit, jo. Shejtani tanë nuk i besoj, ule. A ne qëka ju thapë e mësandër? Dëgjone tani, tërta. Tha, nuk jam të ju thonë, si këtë të menu dishka tjetër. Po tha, kam frikë se ju gjunë dishka shejtani e shkatroheni. Ja u qënë menë në shejtani, thëtë, ku shabë kjo gruje tash me pejgamberin s.a.s. Edhe bjen kufër, minja, se akuzon Muhammedin s.a.s. se ka shku me gruje të huj. Qënë mendimit, bëhët bindja dhe shkove. Për mësa ta nalu, Safija është, rrinë ratë. Qikë është ka ju, thë për mësa, kujdes. Andaj sahabët s'kanë drejt me kritiku Muhammedin s.a.s. E ku që kritikon ata? Zot i vetë. Andaj, kjo është për mësimin se kanë dhjetë djetarët në këtë kontekst. Mësim tjetër, vëzër, që kanë dhjetë mësimi 4, është se rruga kuranore, vëzër, cila është, rruga kuranore, vëzër, është kritika dhe qërtimi dhe udhëzimi pas vendimit. Koft, aj, kush koft. Pra, nëse është marë një vendim nga ona e Muhammedi s.a.s. dhe kanë zbita jetë, e kanë shfuqizu këtë vendim, dhe e kanë qujtë gabim, dhe e kanë qujtë se ki mirë, atërë rruga kuranore, cilë a dhe zërë, se Kurani s'ja falë kërkujnë. A rritë gjithë dhinë sejtë, a falësh, a lufton, a je talebe, a je hoqë, a je djetar, a je mufti, a të kanë thirë në seminare, a të kanë thirë në konferenca, Kurani këto nuk i di. Në kuptimin, nuk i konsideron, jo nuk i di. Nuk i nje. Jo një do që zhvonë mufti jam. Mirë me mufti, do më thonë është me nuë një qëfar kravate, e cila bëhët në roba qepse ja. Nuk ka diçka e cila, andaj thonë që i kërësëm dhe mije, a i cile e zani post, posti si jep ilm. Po, kitë le i këto, Kurani peqërtonë Muhammedin s.a.s. Pra rruga kuranore cile ashtë, Allah u shkëna thotë në përmetësaj. O, ju njërës, po e qërtoj të dashurin tem, Habib, Khalil, edu këta, ju tjertë, ku i një rënit? E lusëve Allah unë që Allah u t'i zbutë zemrat tona para Kuranit. Dhe mës t'i shkojmë Kuranit qëtu pjarash, kur t'na kritikoj, thotë, jesë sa për mu kjo, kjo nuk ka për muhe. Apo dikush thotë, apo, hoxha i ka kritiku shumë ata, shka, si shenë regull. Kjo gabim dhe se. Kurani, e cila shpesh për cilën në përmet hoxhës, ka kritiku gabimet të cilat përfshin kitë neve. Nëse kam përfshin mua mësam neve, ata kësh mësimi i 4. Tani dhe zër, ta shojmë Kuranin, si i kritikon sahabët. Po tani e pa Muhammedin s.a.s. Ta shohim tani se kjo metodologji Kurani e njëjta. Si kritikon sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kush e përcjell me mushaf, le ta hapë surën e 5, surën Al-Maide. Ajeti 105. Edhe ta lexojë këtë ajet atë. Qad Allahu jalla jalalu. Ya ayyuhalladhina amanu alaykum anfusukum. Alaykum anfusukum. Ha? Aleikum enfusukum, gabim enfusukum, la yadurrukum men dhalla idha ihtadaytum ila Allahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sadaq Allahu al-Azim, të vërtetë ka thënë Allahu xhelalu ala. Thot Allahu xhelalu, o ju të cilët keni besuar, tani është sahabja, muslimani. Aleikum enfusukum. Ruani veten e juve. Aleikum arab ti thonë miru me. Maru me këtë punti. Lejë të tjera. Aleik, kur i thotë arabi, thotë aleike bihada. Miru ti me këtë punë njëherë. Allah ju thot, oj të se të keni besuar. Mirë një njëherë me vetën. Laja dhurrukum me ndalle, i dhe të dejtum. Si ju banë zarar, aj që ka deviju, nëse ju një u dhzue. Te Allah u kthejhin i të gjithë. E pastaja ju lajmëron për të gjithë tha vepra që i keni punue. Surë Maide, ajeti 105. Qëfar kanë thonë njëtarë vëzën në këtë kontekst? Kanë thonë, nga kjo ajet, në nënkuptohet, se Zoti jonë të bare kjo vëtëra, primare të musliman të sahabët, cilë e ka bo? Dalaletin e të tjerëve, a uzimin vetjak? Cila? A e të rëzojnë a vëzër? Me hi, këtë dunjoja në gjenem, edhe ti me to, Allah unë e rujtë. Ku shkojnë kritikat e tua? A e kuptohet? Në më dhëllë vëzër, si kleti sahabëve ka qenë ti në gjenet, së më interesonë kush ato i në gjenem, edhe pse e din, paraforsisht me sifat të kushin xhenem. E të na e kena bo të kundur të ndezër. O shbo brengë e jona mi kalzu, oti, sën hebe të në xhenet. Po mirë, hajtë supozoj me bo dhe ti mësme hi, kush kojnë këtë lafë mësane? E Allah u gjele e ndrejqë këtë defekt. Tha, alejkum e mfusekum, ndrejqë në vetën. Hidh zararë që ju banë me bo me hi në xhenet, kush ka një xhenem? Në xhenem në edhim se hi në miliardë dhe njerës. Shumica njerës me hi në xhenem. E pakica hi në xhenet, Allah u nabon fitënë. A në banë damë dhe zë nëse në hi në xhenet me numri madhi xhenem live? Jo, së në banë damë. E mirë, a në banë neve dobi, dhe zërë, se jemi konë kritikus, e jemi konë syqel, kush ka gabu, që kina, e Allah, haki, haki, dhe me thonë. Po me bo me hi në xhenem, me bo me zatejta që i ke thonë haki, haki, që ka të thotaj? Po bashkë më rekanë miktu ati. Që i ke thonë zërë, kur bashkë kështë miktu? Edhe zë për mësë me ardhër të kjo, Allah i qërtej sahabë, dhe alejku me mfusekum, ju ndreshtë njerë vetën, se s'ju banë zararë nëse ju udhëzoheni. Andë dhe zë shko sahabët, nëse ju udhëzoheni, këtë dy njaja me një gjenem, zë banë zararë. Andë dhe zë është i qëdit që Omar Khattabi, i cili ishte përgëzun nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, se ti je në xhenet drejt për drejt, i ka thonë. I ka thonë Ebu Hurajrës, hadin se ka nxjerrë Ebu Daudi, i ka thonë Ebu Hurajrës, qire, që kënjëri që ka vjen tash, thuj i gjenet li. Ebu Hurajra, i ka thonë, i ka thonë, i gjenet li. Omeri, e ka ka për gjikë, se e ka shtinje. Që ka folë si fjallë, për, në mund, u oti njërë, për i kamberi, se se më ka thonë. Atërë, që ka i tha Omeri? Tha ja, Rasulullah, edhe në kofë që ashtu, mos ju thuj njërzve që ashtu. Një inteligencë e madhe. Me të paston ty e dikush, neve. Me thonë, o burë, gjenet lije. Po, shallaj, në kështë e bosë avër dhe të shpia me qitë në Facebook. Edhe ati, i diplomuar, i graduar, apo, mosane e dinë, mosane e zbukurim. Omër Khattabi nga pengamberi së sellem, me gjithë se ka vujtë edhe e burera, të ja ka zhu, lajmin ka vujtë. Me gjithë ata i ka thonë, për jonsam, e mëri ka thonë, ja rësua, mos ju thuj njërzve qështu. Po, lene këta, a i dini sa o tutë o mëri për gjenemit. A i dini sa o tutë, me gjithë se o koni përgzuar me gjenet. Sepse është edukuar në hijen e ajeteve, alejkum e mfusekum, këshirë në vetën njëherë. Këshirë në vetën, Allah njëherë. Familën ta me së në ndreqë, më në odë dikush e gjëllartë me ndreqë. Familën e vetë e ka gjërëldi e ka atje, kërkun si ka meselet, apo një program si një ndronë dikujna, a e me dhe të hoxja gabime ka atje. Kështetja, a zvjen marë epizotit, a zvjen turpja me bërë, qish kam bedrejtën e mi thonë këtira. Një grën e vetë së në mlanë, më në odë gjëllartë me ndreqë. Dhe zë kjo kritik për të gjithë, nëse jenë nga bimë mosu mundo me jimë qafë dikujna, sepse dënimi është shumë i madhë. Dënimi është shumë i madhë. A dhe ka në djetarët, Kurani e ka regullë, ndreqë vetën. Apo, ndreqë vetën, nga se nëse e ndreqë vetën, shiko dhe zërë, sahabët rrethe për çak dunja e se janë konë me dalalet. Këtë janë konë drite e vetë me në dunja. A ju ka bo damë? Jo. Jo që ka bo damë, hiqë. E nëse ti ullëzohesh, dhe zër, edhe jenë rrugë zotit, zëtë ba në damë kur gjo. Ani që ka shumë dalalet, ti këshire vetën, e jo vazhdimisht me më umurmet e tjerët. Kjo është mësimi i parë, ajet i parë që djetarët kanë përmenë se Allahu Gjelluale i ka qërtuar muslimanët. Ajet tjetër, në surën e Qiyame, surja 75, në surën 75, Allahu te bareke ve teala, dhe zër, kona kam barue, përse do të mundohemi vetëm edhe këta jetë ta përmeni, pasaj du të vazhdojnë nga se tema është shumë në nësi lezër që të edukohëm në hien e aso që ka eduku shok të pingamberi së sellim. Në surën e Qiyame, a i di parë dhe i ditë, të Allahu të bare kjo e tala, la u kësimu bi jaumil Qiyame, wa la u kësimu bi nefsi e lewame. Betohëm, dhe të Allahu Gjellë Gjellalu hu në ditën e Qiyametit, dhe betohëm në shpirtin qërtuës, nefs është qenja, lewame është qërtuse. Laum i thënë qërtimit. Tani, shiko dhe zërë. Kanë të djetarë. Në këta jetë, Allahu Gjeli Gjelaluhu e lëvdron shpirtin i cili kritikohet vetë. Sprit dikush mi thale, thotë, unë e diju në këtë kam gabimin. Ama jo e diju në këtë kam gabimin kur të thotë e dikush. Ki vetë i përmejnë gabimet. Dhe dhe zërë, këtë metodologi na do të mundohemi tash me përmend ajetet, do të përmend edhe hadithet ku ata nina kanë mbaruar ligjratën tjetër, pastaj këta do ta shohim me varg të ulemat, të Ahmedit, të Buanifja, të Shafiu, të sahabët. dashojmë se ka pas për tërë, dhe të citojmë, ka thonë, o vla i dashur, kalzom, ku i kam gabimet. Dhe i për drejt. Ahmedi vetë ka thonë, une e pranoj gabimin për kujdo që më vjen. Më thotë dikun që ki gabim, une e pranoj. Dhe gjënë, shka thotë Ibn Kethiri, duke transmituar nga Hasan al-Basriu në komentin e këti ajeti. Thotë Hasan al-Basriu, duke komentuar këtë ajet, innel mu'mine, wallahi, thotë vërtet besimtari, bën bejnë zotin, ma në rahu illa jelumu nefse. Nuk e shohim besimtarin, pos duke e qërtuar vetë vetën. Na ketë vetë vetën, e kena fshinje, pos duke e qërtuar të tjerët. Në komentin e këtë ajetit, a mune param në vëzër, Allahu është betuar në një qenje, shpirt, e cila qenje kritikohet vetë. Allahu ka thonë betona këta, këshyre sa e lartë është kjo. Vetë kritikohet kjo. Vetë e di gabimet ku i ka. Thotë Hasan al-Basriu, kjo besimtari, kjo është besimtari, të cilin nuk e shohim pos duke qërtuar vetë vetën. Thotë, ma arat të bi kelimeti. E thotë një fjalë, pas e thotë, jo, gabim. Nuk dashta kështu, nuk dashta ashtu. Pse? Sepse e shep si fjala është kuptue. Fjala është thonë gabim, e kthen. Keni pa njerëz të nabëzër? Shemo kur i hini natit. E thot një fjalë, edhe aje din qenjën e vetë se gabim ja tha. Sa rani vel mi thonë, o vla, më falë, gabim të thash. Grujës mi thonë, valla o gruje, ma banë Allah, gabim të thash. Tranova. E vladi mi thonë, o, bir, gabim të thash, më falë. Ku ish bë? Keni pa? Keni po e banalizojmë, por kjo është e vërtejt, kjo jetë a jonë. Se pranom, se autoriteti, niveli, që ishmi thonë, tash, mësani e i thotë, a, pëse se po gabojshë, vile shpesh po gabojshë, e kështu më radhë. Por këto vëzë besimtari si ka gajle, aja ka ditën e kiametit gajle. Andaj Allahu këtë shpirt kritik e ka shtit e kiametit. Betohem kiamet, betohem që këtë shpirt. Thotë Hasan al-Basriu, kjo është besimtari i cili vazhdimisht e qërton vetën e vetë, thotë, marat të bikeli me ti. E thot një fjarë, thot, zdejshta, gabim, fal, këthejet shpet. Pasaj thot, ma arat të bikeli e kleti. Ha, hal buk, apo? Pasaj thot, ma arat të bikeli e kleti. Nuk e pastron vetë vetë asë në ushimin e tina. Asë në synimin e ushimit e tina. Nuk e banë vetën të gvaj, po tutët të shka hangra, shka pita, a falenderova. Shka pona me këtë bukë që e hangra? Apo? Mi tha njani dikujt, pse i të hangrë bukë? Vallaj, a di gjevabin? Po të bukë me vla, Allah e kalon me hangrë. Po jepë se si të di gjevabin. Allah e kalon bukën me boj badet dhe me thonë Allah o faliminderit. Si Omer Khattavi, kër e mirë të gotën e ujtë dhe kaj ke para se me pi, thonë të kush e falendor Allah për këtë uj. A ke po vetën dhe njarë kurie shumë i etur? Sa, qish prit me pi ujnë? Po para se me shkuhet, kur dridhët trupi, a ke po? Edhe dridhët këtë qenja për me mor uj. A shkon me një se Allah mund mes me tavon? Andoj banor të gjarë, dhe një prej gjerëve që i kanë kërkuar me theks. Pra ato thojnë o zonë, gjena për qëtu. Apo? Na falë, na jep një mundësi. Prej gjerëve që i kërkojnë, dhe zërë, a i thonë gjenet live, zbriti do drejë dhe za qëtu? Ja. Ha? E fillu alejna minel me... Bena një do uj. U kalëm. U djegëm. Andaj, shiko, Hasan al-Basri thot, besimtari, vazhdimisht është. Qka jam të bonë me këtë bukë? Pse jam të hongër bukë? A qëkën me një dhe jam e vetë? Ej, që 50 vjetë, pse ku më hongë bukën e dhe? Ha bukë, dili ashtë. Ha bukë, dili ashtë. 50 vjetë. Eba, kjo nuk mund më hongë qështu. Duhet një pikpitit madhe me pëse zotim ka në kërku qështu. O pëse me ka bo, ha bukë, dili ashtë, ha bukë, dili ashtë. Ka një urtësi, ka një sekret, ka një shpirt më në kësajna. Cile është ajo? Adhurimi zotit, ajtë tje bukë për me motë takat për mu falë. Tja bukë për me bo mirë, tja bukë me mojtë takatin me mukon muslimani mirë. Kjo është rezumeja. Thot, Hasan al-Basriu, wa innel fejira, e të gjënit tani, e i prishuri, Allah unë mësta bo fitënë, e i prishuri, jëndi kudumen ma ju atibu nefsehu, e i prishuri, hecë për para, s'ka në vakë, thotunë, me menuë, s'ka në vakë, thotunë, me mojtë lagari vetën. E thot, s'ka drejt dikush me më qërtu muhe. Asë me më thonë ka, e ka u gambim. I prishur e ecë për para, nuk e qërton vetë vetën. Lezer, Allahu Gjellola është betuar në shpirtin i cili kritikohet. Pra Allahu e do një shpirtin i cili vetën shumë e kritikohet, e shkru nga bimin, listën e vetë. Sikur që e shkru në tjetërit, edhe ma shumë. Edhe ma shumë. Argumente ka shumë, lezer. Por se kona ka mbarue, ne do të vazhdojmë me lejnë Allahu te bareke ve teala të përmendim nga ajeti kuranore dhe nga suneti pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, se fjala e Zotit xhelel xhelalu në surën Al-Baqara, ajeti 217, kul qitalu fihi kebir, thuaj lufta në muajin e shejt është e madhe, edhe pse kanë bërë sahabët. Kjo nuk i ban pagan më të mëdhoj e as më të mirë, por ne në hijen e Kur'anit e gjejmë se Kur'ani nuk shfaqson, nuk ledhaton, nuk përgdhel. Elusmi Allahun te bareke ve teala që Zoti Onxhel Xhelalu na ban prej atyre të cilët e kritikojnë vetveten, e pranojnë gabimin, bojnë istighfar, kthehen te Zoti. Elusmi Allahun te bareke ve teala që Allahu mos i ban zemrat tona inatçore, mos i ban Allahu zemrat tona agresore, edhe prej atyre zemrave të cilat nuk i bindën Zotit ton te bareke ve teala. Elusmi Allahun te bareke ve teala që Zoti Onxhel Xhelalu musliman kujt që Allahu të dihmon, fuqarat, skanorët, bonjakët, yetimat, Allahu të mëshiron dhe të mbulon. Elusmi Allahun te bareke ve teala që Zoti Onxhel Xhelalu kujt kemi qëlluar, Allahot në shpërblen, kujtë që kemi gabuar, Allahot në fal, e kullu qauli hadha, wa staghfirullah li, wa lakum fa staghfiruhu, innahu hul gafur rahim, walhamdulillahi rabbil alamin.